อาจารย์พุทธบริษัทท่านสาธุชนเนคขมจารีเนคขมจารินีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ได้เวลาที่เราทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมภาคตอนเย็นสำหรับวันนี้อีกแล้วขอให้พี่น้องญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการพูดในการฟังในวันนี้จะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่พระศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจให้ดำเนินไปในเส้นทางวิถีชีวิตอันดีอันงามสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาที่จะพึงมีในวันนี้ประการแรกนั้นอาตมาภาพในฐานะองค์บรรยายขอใช้สิทธิส่วนตัวของผู้บรรยายอนุญาตให้ญาติโยมแม่ใหญ่พ่อใหญ่คุณยายคุณตาทั้งหลายได้วางมือลงซะคุณยายวางมือไว้ในตักนั่งอยู่ในอิริยาบถที่มั่นคงเป็นสมาธิแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังโดยไม่ต้องพนมมือก็ได้นะคุณยายเพราะว่าเวลาแห่งการบรรยายนี้ค่อนข้างจะยาวเดี๋ยวนี้เวลาของเราสองทุ่มอาตมารีบมาจากนครสวรรค์ตั้งใจว่าจะให้มาทันเวลาหนึ่งทุ่มแต่ปรากฏว่ารถมันเยอะแล้วก็ไม่ถนัดเมื่อมันมืดแล้วหนทางไม่สะดวกจำไม่ค่อยได้ทางลัดก็เลยต้องย้อนลงมาถึงนี่กับถึงสระบุรีแล้วเข้ามาทางนี้ก็เลยมาคิดว่าอย่างไรซิจากสองทุ่มไปจนถึงสามสี่ทุ่มนี้ก็คงจะพออดพอทนในการพูดในการฟังของเราตอนเช้าเราตื่นกันตีสี่คุณแม่คุณพ่อคุณยายคุณตาคงจะพอมีเวลาพักผ่อนตามปกติแล้วคนแก่แล้วนอนไม่ค่อยมากร่างกายไม่ต้องการที่จะนอนมากสัก 3-4 ชั่วโมงนี้ก็นอนไม่หลับแล้วแต่คนหนุ่มรู้สึกว่า 5-6 ชั่วโมงแกพอดีสำหรับอาตมานั้น3ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่เป็นมาตรฐานในการนอนที่วัดของอาตมามีการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนั้นทุกคนจะต้องตื่นตีสองตีสองไปหาสว่างนอนก็สามสี่ทุ่มรู้สึกว่าพอดีสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมการกินน้อยการนอนน้อยจะเกิดอาการเบาสบายไม่เป็นการทรมานอะไรแต่จะเป็นการทรมานกิเลสกิเลสมันได้ทรมานเรามาหลายแสนชาติหลายโกรธกับนับไม่ถ้วนที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารวันนี้เรามาทำการทรมานกิเลสให้กิเลสมันผอมให้กิเลสมันเป็นโรคขาดอาหารมันจะได้ตายไปบ้างส่วนที่พอจะตายได้แต่อย่างไรซี่เราตื่นกันตีสี่นี่เหลือที่จะได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะไม่รีบในการพูดจะพูดไปเรื่อยๆไม่พูดด้วยความเร็วสูงให้เกิดอาการเหนื่อยมากหลังจากอาตมาพูดจบญาติโยมทั้งหลายก็จะได้พักผ่อนหลับนอนสำหรับอาตมานั้นก็จะต้องเดินทางต่อไปยังมีงานรออีกหลายๆคิวอยู่จะต้องกลับคืนไปสกลนครไปสว่างพรุ่งนี้ก็มีงานรอแล้วก็มีงานนัดจากพี่น้องชาวต่างประเทศซึ่งทุกวันนี้มีความสนใจสูงเรื่อง meditation development คือเรื่องสมาธิภาวนาชาวต่างประเทศให้ความสนใจมากอาตมามาเห็นลูกหลานตัวน้อยๆมากับแม่กับพ่อมากับพี่หรือมากับใครก็ตามเด็กตัวเล็กๆที่ยังเป็นฝ่ายชายเป็นฝ่ายหญิงก็ดีเห็นแล้วน่าชื่นชมน่ายินดีอย่างนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยต้องถือว่าเขามีบุญเขามีบุญได้สั่งสมไว้ในอดีตแต่พวกเราบางคนแก่เท่าแล้วได้มาปฏิบัติธรรมก็ต้องถือว่ามีบุญอีกแบบหนึ่งบุญน้อยดีกว่าไม่มีบุญนะท่านทั้งหลาย ของมากมาจากของน้อยของใหญ่มาจากของเล็กๆคนดีทั้งหลายก็กำเนิดเกิดมาจากคนที่ยังไม่ดีนั่นแหละพระอรหันต์ทั้งหลายก็เกิดมาจากปุถุชนเหมือนเราท่านทั้งหลายชีวิตที่ผ่านขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการในการประพฤติปฏิบัติอบรมฝึกฝนมันจะค่อยๆเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยแต่ก็มีกรณีบางคนที่เกิดมาแล้วมีความสนใจฝักใฝ่แต่ยังหนุ่มยังน้อยยังเป็นสาวเป็นนางทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าบุคคลเหล่านี้ได้สั่งสมบุญญาบารมีที่เรียกว่าปุเรชาตะปัจจโยปัจฉาชาตะปัจจโยปัจจัยส่งมาตั้งแต่ชาติก่อนๆชาติสุดท้ายส่งกันมาเป็นทอดๆเมื่อเช้าเราได้ฟังได้พูดกันในเรื่องสู่อริยญาณธรรมหรือว่าธรรมะเพื่อชีวิตที่ดีงามแม้จะไม่ละเอียดก็พอจะมองเห็นโครงสร้างชัดเจนขึ้นวันนี้เวลาเราไม่พอที่จะอธิบายซ้ำอยากจะพูดไปในเรื่องสมาธิภาวนาจิตตภาวนาขอย้ำอีกตอนหนึ่งว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยธรรมะสี่ประการที่พูดเมื่อเช้าคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาสิ่งเหล่านี้ได้เข้าไปซึมซาบอาบรสในจิตในใจเขาแล้วอวินิปาตธรรมโมเขาจะไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าบุคคลเหล่านั้นแม้ตายไปถ้าเขามีธรรมะสี่ประการนี้เขาเกิดใหม่ถ้าเขาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็เป็นเทวดาที่ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมแต่ถ้าเขาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะพอใจฝักใฝ่ในสิ่งนี้ตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยท่านเปรียบเสมือนกับบัวที่อยู่ในน้ำเมื่อน้ำมันแห้งไปแล้วบัวมันก็ตายไม่มีใบบัวผู้คนพากันไปขุดเอาเง่าบัวเอาหัวบัวมากินเหมือนกับมันตายหมดแต่พอมีเวลาฝนตกมามีน้ำสักหน่อยไม่กี่วันก็จะเห็นบัวนี้มีใบเล็กๆขึ้นมาบัวนี้ก็จะเกิดขึ้นมาอีกแม้จะมีเพียงรากเดียวเส้นเดียวฉันใดจิตใจที่ได้สั่งสมสิ่งใดไว้ในจิตในใจเมื่อตายไปแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นอุปปักนิสัยอุปปะนั้นแปลว่าเข้าไปนิสัยะอาศัยอยู่พระท่านสวดเวลาคนตายเราจะได้ยินนะนิสสยปัจจโยอุปนิสสยปัจจโยปุเรชาตะปัจจโยปัจฉาชาตะปัจจโยอุปปนิสสัยก็แปลว่าสิ่งที่เข้าไปซึมซาบอาบรสอาศัยอยู่ในจิตในใจสิ่งนั้นจะเป็นลักษณะแห่งจิตแห่งใจพิเศษของคนคนนั้นเมื่อเขาตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนก็ตามเขาจะมีอุปนิสัยเช่นนี้ได้ยินเสียงเรียกได้ยินเสียงกู่ได้ยินเสียงประกาศให้ปฏิบัติธรรมหรือเพียงแต่ได้อ่านหนังสือธรรมะเขาจะเกิดความสนใจขึ้นมาแม้ว่าบุคคลนั้นจะเกิดเป็นลูกโจรลูกมารจะเป็นลูกผู้ร้ายก็ตามแต่เขาจะไม่เป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ของเขาเราคงจะเคยเห็นในชีวิตปกติของเราบางคนพ่อแม่ไม่ค่อยจะดีแต่ลูกกลับเป็นคนสนใจในศีลในธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาได้สั่งสมได้อบรมไว้เหมือนพวกเรามาในวันนี้บางคนพ่อแม่ไม่สนใจที่จะเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีลเจริญสมาธิภาวนาบางคนมีลูกมีผัวมีเมียจิตใจเหมือนกับอยู่คนละโลกคนหนึ่งสนใจทางศีลทางธรรมอีกคนหนึ่งไม่ค่อยจะสนใจบางคนพ่อแม่ไม่ดีแต่ลูกเต้ากลายเป็นคนดีอย่างที่เราได้ยินเรื่องสุวรรณสามพ่อแม่ของสุวรรณสามทั้งสองคนนั้นเป็นลูกนายพรานด้วยกันทั้งคู่นะแต่พอเกิดมาแล้วเขาไม่ฆ่าสัตว์กับพ่อกับแม่เขาเลยสุดท้ายพ่อแม่นั้นเป็นเพื่อนกันก็ให้ลูกสาวลูกชายแต่งงานกันทั้งสองคนก็ไม่ปรารถนาปรารถนาจะผู้หญิงจะเป็นโกมาริพรหมจรรย์ท่านทั้งหลายคงจะไม่ค่อยได้ยินคำนี้ผู้หญิงที่เป็นโกมาริพรหมจรรย์ที่ได้สั่งสมอบรมบุญญาบารมีทางศีลทางธรรมเอาไว้เขาจะเป็นคนไม่มีผัวอยู่จนแก่จนเฒ่า มันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้จิตใจไม่ปรารถนาที่จะมีครอบครัวเรามักจะเคยเห็นอยู่บ่อยๆบางคนไม่ยอมมีผัวบางคนไม่ยอมมีเมียแม้จะไม่บวชนั่นแหละผู้หญิงที่ไม่ยอมมีผัวท่านเรียกว่าโกมาริพรหมจรรย์บุคคลเหล่านี้ได้สั่งสมอบรมศีลสมาธิปัญญาไว้แล้วในจิตใจตั้งแต่ชาติก่อนๆ อย่างที่เราทั้งหลายมาในวันนี้เราจะเรียกว่าบุญอะไรอาตมาอยากจะพูดให้ท่านฟังคำหนึ่งการที่เรามาในวันนี้หกเจ็ดวันมานี้เรามาทำบุญชนิดหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเรียกชื่อว่าบุญยักษ์สโมทานังแปลว่าการประชุมรงแห่งบุญตั้งแต่น้อยนิดถึงใหญ่ยิ่งถึงที่สุดเรียกว่าปุญญะสโมทานังประชุมลงแห่งบุญพี่น้องทั้งหลายที่มาในวันนี้ได้ประชุมบุญไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นเนกขัมมะเป็นปัญญาเป็นขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายได้ประชุมลงคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังตามสติตามปัญญาตามโอกาสเนกขัมมะคือการข่มใจออกจากสิ่งที่ตนเองเคยตามใจการออกมาบวชอย่างนี้ก็เรียกว่าเนกขัมมะจารีการให้ทานท่านทั้งหลายก็ได้ให้กันมาตลอดมันยังน้อยไปนะที่เรามายืนใส่บาตรเป็นแถวมันยังน้อยไปที่เราได้มาทำบุญด้วยเงินด้วยทองทานชนิดนี้ยังน้อยแต่เดี๋ยวมันสูงยิ่งกว่านั้นที่เรากำลังทำคือทานลูกทานผัวทานเมียไว้เบื้องหลังทานครอบครัวทานรายได้ทานสิ่งที่รับผิดชอบทานโอกาสสิ่งที่ตนเองจะได้จะมีไว้เบื้องหลัง5วัน6วัน7วันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเราให้ทานอย่างสูงเสมือนหนึ่งเรากำลังเป็นคนล้มละลายไม่มีลูกไม่มีผัวไม่มีเมียมาในวันนี้แต่เบื้องหลังนั้นเรามีทุกอย่างบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็ยากจนแต่สิ่งเหล่านั้นเราลองฝึกหัดเนคขัมมะจารีเนคขัมมะบารมีสั่งสมอบรมเพิ่มเติมให้มันเต็มนอกจากนั้นขันติความอดความทนเคยกินข้าวเคยกินอาหารตามใจอยากตามใจปากตามใจท้องเคยหลับเคยนอนตามสบายมาบัดนี้ต้องข่มใจต้องฝืนใจต้องอดต้องทนต้องตั้งใจเรียกว่าอธิษฐานความภาคเพียรมันครบวงจรเราทำที่บ้านเราอาจจะได้แต่เพียงทานธรรมดาเพราะเหตุนั้นบัดนี้เรามาประชุมลงแห่งบุญพี่น้องทั้งหลายอยากจะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องนี้เวลาเรารู้สึกจะพอมีในสมัยพุทธกาลเมื่อภิกษุที่เป็นพระอรหันต์แล้วหรือนางภิกษุณีที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะนั่งระลึกย้อนหลังเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติระลึกไปท่านจะถามใจตนเองว่าเราได้เริ่มต้นตั้งมั่นปุญญสโมทานังลงเมื่อใดก่อนที่จะมาถึงวันสิ้นอาสวะก่อนที่จะมาถึงวันที่เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ก่อนที่จะมาถึงวันที่เราได้ข้ามพ้นแล้วจากโอหะสงสารนี้เราได้เริ่มต้นความแน่นอนความมั่นคงไว้ตรงไหนอย่างเรามาในวันนี้เราอาจจะเป็นวันที่เราปุญญสโมทานังปฐมังได้ประชุมลงแห่งบุญครั้งแรกในวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกอีกเลยตั้งแต่วันนี้ไปแต่จะเป็นวันที่เราจะสั่งสมบารมีให้เพิ่มเติมมากมากขึ้นนางสุเมธาเถรีภิกขุณีเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินแต่เป็นผู้หญิงที่บำเพ็ญโกมาริพรหมจรรย์ไม่ยอมมีผัววันนั้นเธอได้ออกบวชวันที่พ่อแม่ได้ยกเธอให้เป็นอัคคมเหสีของพระเจ้าอนิกรัตก่อนหน้านั้นสัก 3-4 วันตั้งแต่ตอนเด็กๆน้อยๆมาแล้วพ่อแม่ก็ได้ตกลงใจจะมอบอภิเษกกับพระเจ้าอนิกรัตเธอเป็นสาวเต็มที่แล้ววันหนึ่งได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังมากมายเหมือนพวกเรานี้ด้วยซ้ำฟังธรรมจากนางภิกษุณีคนหนึ่งฟังธรรมจากภิกษุองค์หนึ่งนางเกิดความเลื่อมใสมากมองเห็นภัย มองเห็นโทษของวัฏฏสงสารการดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตในวัฏฏสงสารไม่มีวันที่จะจบสิ้นกระบวนการแห่งความทุกข์นี้นางก็เลยคิดต่อไปว่าเราน่าจะออกบวชเหมือนนางภิกษุณีทั้งหลายวันนั้นกลับมาถึงบ้านกราบเสด็จพ่อและแม่แล้วก็เล่าให้ฟังว่ารูปปรารถนาจะบวชในศาสนานี้บำเพ็ญพรหมจรรย์ในสักชาติหนึ่งพ่อแม่บอกว่าไม่ได้แล้วนะลูกนะเพราะว่าพ่อนี้ได้ตกลงกับพระเจ้าอนิกรัตเสร็จแล้วจะต้องแต่งงานจะต้องอภิเษกในเร็ววันนี้นางก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้หม่อมฉันเป็นคนพิการอยู่กับบ้านได้ปฏิบัติธรรมซะดีกว่าหรือให้ตายไปซะเลยดีกว่าที่จะให้อยู่อย่างนั้นอยากจะบวชมากพ่อแม่พูดอย่างไรก็ไม่ฟังอยากจะบวชอ้อนวอนอย่างนั้นต่อมาอีก 3-4 วันก็ถึงวันสยุมพรวันที่ยกขันหมากมาแต่งงานนางไม่ยอมนางก็ยืนอยู่ที่ปราสาททั้งกราบทั้งไหว้ทั้งอ้อนทั้งวอนแล้วแสดงธรรมพูดถึงโทษของกามให้แก่พระเจ้าอนิกรัตว่ามหาราชผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจในแว่นแคว้นพระองค์ยังสามารถที่จะเสาะแสวงหากุลนารีอื่นมากมายในโลกนี้อย่าได้ปรารถนาตัวหม่อมฉันเลยให้คิดเสียว่านี้เปรียบเสมือนถุงหนังบรรจุของเน่าๆซึ่งกำลังไหลออกไหลเข้าด้วยความสกปรกโสโครกพระองค์อย่าได้มาลุ่มหลงในรูปโฉมนี้เลยหม่อมฉันปรารถนาจะบวชพูดยังไงก็ไม่ยอมนางนี่แสดงธรรมเหมือนพระอรหันต์เลยหลังจากนั้นเมื่อไม่ยอมก็ขึ้นไปปราสาทชั้นที่7โกนผมตนเองแล้วก็เอาเส้นผมนั้นโปรยลงมาอธิษฐานเพศเป็นนักบวชแล้วก็ยืนแสดงธรรมอยู่ข้างบนพระเจ้าอนิกรัตก็อ่อนใจคุกเข่าลงที่หน้าราชมณเทียรนั้นก็กราบแล้วบอกพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพ่อว่าให้นางได้บวชเถิดฟังเสียงนางพูดนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกับฟังคำกล่าวของพระอริยเจ้าพระเจ้าอนิกรัตก็บอกว่าขอให้เธอจงได้บวชได้บรรลุธรรมอนุตตรสัมโพธิญาณพ้นจากความทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหมือนเหล่าพระอรหันต์อวยพรให้หลังจากนั้นก็กลับนางดีใจมากก็ออกจากบ้านในวันรุ่งขึ้นไปอยู่กับหมู่ภิกษุณีเจริญสมาธิภาวนาต่อมาไม่นานนัก 6-7 วันก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็มาพิจารณาว่าทำไมเราจึงเป็นอย่างนี้ในชาตินี้แต่ก่อนนั้นเราได้มีเหตุมีปัจจัยอันใดเราได้สโมฐานได้ประชุมลงแห่งบุญในชีวิตของเราที่แน่นอนเรียกว่าสัทธรรมสะนิยมกังแน่นอนในพระสัทธรรมนี้เมื่อใดหนอเป็นพระอรหันต์ได้ก็ระลึกชาติไประลึกชาติไปย้อนไปย้อนไปจนไปถึงสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเหมือนพวกเราทั้งหลายที่มานั่งกันเป็นแถวเนี่ยอาจจะเป็นการสโมทานลงแห่งบุญครั้งแรกจากวันนี้ต่อไปครั้งนี้ต่อไปเราอาจจะแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าศีลเรียกว่าธรรมไปเรื่อยๆจะเป็นการสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆชีวิตจะค่อยๆเดินทางไปในการดำเนินชีวิตที่ดีงามในเส้นทางแห่งศีลแห่งธรรมไปเรื่อยที่นี้จะไม่ตกต่ำคือจะมีครั้งหนึ่งที่แน่นอนขึ้นมาเรียกว่าปุญญสโมทานังปฐมังนางนี้ได้ระลึกชาติไปจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าปฐมมุตระนู่นแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าโอ้สมัยนั้นเราได้พร้อมกันกับเพื่อน3คนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าชื่อปฐมมุตระเกิดความเลื่อมใสเราพร้อมเพียงกันซื้อที่ดินแล้วก็สร้างสังฆารามครั้งแรกคนทั้ง3คนนั้นในชาตินี้มาเป็นพระอรหันต์ร่วมกันในชีวิตนี้นั่นคือปฐมปุญญสโมทานังการประชุมลงแห่งบุญของเราครั้งแรกจากวันนั้นมาจนถึงบัดนี้เราไม่เคยพบทุกขติไม่เคยพบนรกเลยนอกจากสวรรค์มนุษย์เป็นเกิดอยู่ในแว่นแคว้นของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรมอยู่ตลอดเป็นลูกสาวของพระเจ้าแผ่นดินมาด้วยจนมาถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะพูดว่าเหมือนนางนกกระยางหนอเรานี้เหมือนนางนกกระยางนกกระยางนั้นไม่มีตัวผู้ ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้คิดเลยภาษาบาลีว่ายะถาพลากโยมนิมหินวิชติปุมาสถาคิสมาเนสุเมเคสุขับพังคันหันติตาสถาโอเปรียบเสมือนนางนกกระยางย่อมไม่มีนกกระยางตัวผู้กำเนิดในท้องแห่งนางนกกระยางทุกเมื่ออาตมาเองก็ไม่รู้เพิ่งจะมารู้ในพระไตรปิฎกในคำสอนพุทธเจ้าว่านกกระยางนี่เขาไม่มีตัวผู้นะเขาออกลูกมาได้อย่างไรลองฟังดูว่าเมื่อนกกระยางไม่มีตัวผู้แล้วออกลูกได้อย่างไรมันบอกว่าเมื่อใดสายฝนเมื่อใดฟ้าร้องกระหึ่มมหาเมฆได้มืดคึมแล้วฟ้าร้องกระหึ่มเมื่อนั้นนกกระยางก็ตั้งครรภ์ยถาพลากโยมนิมหินวิชติอุมาสถาคิสมาเนสุเมเคสุคับพังคันหันติตาสถาเมื่อมหาเมฆคำรามกึกก้องครั้งแรกแห่งต้นปีเมื่อนั้นนกกระยางก็ตั้งครรภ์มันไม่ได้มีตัวผู้แต่มันตั้งครรภ์เมื่อฟ้าร้องครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่มหาเมฆร้องมันจะเป็นเหตุให้ฟ้าร้องดังๆนี่จะเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกกระตุ้นต่อมแกลนโพรสเตตอะไรของมันเนี่ยให้เกิดการตั้งครรภ์ไข่ในท้องของมันก็เริ่มตั้งเป็นตัวแต่ในขณะนั้นมันก็ยังไม่ออกลูกจนกว่าเมื่อใดสายฝนตกลงมาอีกครั้งแรกครั้งยิ่งใหญ่หลังจากตั้งท้องแล้วเมื่อนั้นนกยางก็จะออกไข่ออกมาให้มันกกให้มันออกลูกจึงบอกว่าภาระโตปริมุตจันติภาระอันหนักหน่วงก็จะพ้นไปยาวะเมโคปวัตสติเมื่อมหาเมฆได้รังโปรยสายฝนลงมาเรานี้เหมือนกับนางนกยางตั้งครรภ์ตลอดการอันยาวนานตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าชื่อปทุมมุตระเราได้หยั่งลงสู่ธรรมเราได้สโมทานลงแห่งบุญเหมือนนกยางตั้งครรภ์ได้ยินเมฆร้องกระหึ่มเราได้ฟังธรรมกันแรกจากพระพุทธเจ้าสมัยนั้นเราก็ได้กระทำดีมาตลอดไม่รู้จักตกนรกอีกเลยแต่นั้นไข่ยังไม่คลอดจนมาถึงสมัยนี้ได้ฟังธรรมเหมือนกับมหาเมฆหลั่งโปรยสายฝนลงมาภาระโตปริมุตจันติยะภาเมโคปวัตสติภาระอันหนักหน่วงในท้องในครรภ์ของเราก็ผ่านพ้นไปเมื่อมหาเมฆโปรยสายฝนนั่นหมายความว่าบัดนี้ได้ฟังธรรมกันสุดท้ายความเข้าใจเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ตั้งต้นจากวันนี้ไปสู่ครั้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาในวันนี้จำนวนมากขอให้เป็นปุญญสโมทานังปาธมังได้เป็นการประชุมลงแห่งปุญครั้งแรกปิดกระแสแห่งบาปเสียจากวันนี้ไปอยากให้เราได้รู้จักการตกนรกอีกเลยให้เราจากมนุษย์สู่สวรรค์แล้วมุ่งหน้าไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้พูดไปนานเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการรีไรเพราะว่าเรื่องนี้เริ่มต้นโดยการซื้อที่ดินถวายสังฆารามนั่นเองที่พวกอันนี้มาก็นึกถึงว่าตอนที่อาตมานั่งรถมาถึงที่นี่จะมาขึ้นกุฏิมีโยมจากหนองแสงมากราบขอถวายสตางค์ซื้อที่ดินความจริงอาตมานี่มีความเกรงใจมากนะอยากจะถามว่าไม่เดือดร้อนหรือถวายตั้งเป็นพันบาทนะขออภัยต้องย้อนกลับคืนไปสู่ครอบครัวสู่บ้านสู่ช่องมีพออยู่ไหมไม่เดือดร้อนไหมพระพุทธเจ้าท่านให้เราเป็นผู้มีปัญญาวิจยทานหนังสุขตัสปสัตถังจงเลือกให้ดีคิดให้ดีแล้วจึงให้ทานพระสุคตเจ้าสรรเสริญในเมืองไทยเรานี่พอใจในการให้ทานกันมากแต่น่าเป็นห่วงมากเราไม่ก้าวหน้ามาสู่การปฏิบัติสูงขึ้นจากทานนั้นยังมีศีลสูงขึ้นเหนือศีลอย่างมีสมาธิหรือเรียกว่าภาวนาจากนั้นจึงจะไปสู่ปัญญาไปสู่ความหลุดพ้นเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของการปฏิบัติของฝ่ายนักบวชกับฝ่ายชาวบ้านจะมาบรรจบคบกันตรงที่ภาวนาชาวบ้านเริ่มต้นด้วยทานแล้วก็มาสู่ศีลและมาสู่ภาวนาเราเรียกว่าปุญกิริยาวัตถุทานศีลภาวนา แต่พอไปสู่พระสู่เนนกลับไม่มีคำว่าทานมีคำว่าศีลสมาธิปัญญาพี่น้องทั้งหลายอย่าสับสนเลยอาจจะคิดว่าเอ๊ะพระนี่ไม่มีการให้ทานเลยไงเริ่มต้นก็ศีลสมาธิปัญญาพอโยมแล้วทำไมจึงบอกให้ทานแล้วจึงศีลจึงภาวนาจุดบรรจบอยู่ที่ภาวนาภาวนานี้จะทำให้เกิดปัญญาจะทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความหลุดพ้นส่วนพระสงฆ์องค์เจ้านั้นท่านได้ให้ทานมาก่อนแล้วจึงมาบวชดูให้ดีๆนะท่านสาธุชนทั้งหลายที่ท่านได้มาปฏิบัติธรรม5 วัน 6 วัน 7 วันนี้ท่านให้ทานยิ่งกว่าเงินที่ท่านเอามาให้ทานคือท่านให้ทานความห่วงหาอาลัยอาลัยอาวรณ์ลูกอยู่เบื้องหลังหลานอยู่เบื้องหลังผัวเมียทรัพย์สมบัติข้าวของสิ่งที่ท่านรับผิดชอบรายได้รายจ่ายรายเสียอะไรของท่านท่านต้องยอมเอามันไว้ข้างหลังหัดทานทานนั้นแปลว่าให้ออกไปซะก่อนพระสงฆ์องค์เจ้านั้นก่อนที่จะมาบวชได้ต้องทานทานนี้แปลว่าการให้ออกไปทานกับบริจาคนี่ยังไม่เหมือนกันนะทานนี่จะมองไปที่วัตถุคือการให้วัตถุออกไปส่วนการจาคะหรือว่าบริจาคนั้นอาจจะไม่มีวัตถุอะไรอันใดเลยแต่เป็นการสละความเห็นแก่ตัวความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามอารมณ์ใดที่จะทำให้จิตใจขุ่นมัวเร่าร้อนมืดมนอารมณ์นั้นรีบจาคะสลัดออกเวลาใดโกรธขึ้นมาก็รีบจาคะความโกรธเวลาใดโลภขึ้นมาน้อยอกน้อยใจอะไรขึ้นมาจาคะสิ่งเหล่านี้ออกไปสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ภายในไม่ใช่มีอยู่ภายนอกจาคะนี่มีความหมายลึกกว่าทานทานอาจจะยังไม่จาคะก็ได้จาคะอาจจะไม่ต้องทานอะไรเลยก็ได้แต่จาคะวันหนึ่งโกศลสังยุตสังยุตตนิกายนะเล่มที่15โกศลสังยุตว่าด้วยพระเจ้าโกศลตอนเที่ยงวันแดดกล้าพระเจ้าโกศลประเสนที่โกศลผ่านเชตวันมามากราบพระพุทธเจ้าของเราเหือไหลขยดเมื่ออาตมาเดินบิณฑบาตเมื่อเช้าเนี่ยเหือไหลขยดเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามว่ามหาบพิตรวันนี้มาทำไมตั้งแต่วันดูเหือโสมพระวรกายเลยพระองค์มีราชกิจอันใดแลหรือจึงมาแต่วันที่วัดนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลบอกว่าพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์นั้นไม่มีราชกิจอันใดกับวัดแต่ว่ามันได้เดินผ่านมาที่นี่ก็มากราบพระศาสดากระผมพาพวกอมาตย์บริวารไปขนเอาทรัพย์ของเศรษฐีคนหนึ่งแกตายไปแกไม่มีลูกทรัพย์นั้นมากมายก่ายกองมากถึง80 โกฏิส่วนกหาปณะนั้นไม่ต้องพูดถึงเป็นร้อยๆเล่มเกวียนนอกจากนั้นข้าวของอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนเกวียนเป็น500 ลำก็ยังเข็นไม่หมดน่าอัศจรรย์จริงพระผู้มีภาคเจ้าผมไม่นึกเลยว่าคนในเมืองนี้จะร่ำรวยถึงขนาดนี้แกเป็นเศรษฐีไม่มีลูกเมื่อตายไปแล้วทรัพย์ต้องเป็นของหลวงคิดดูเถิดว่าเงินตั้ง80 โกฏิและกหาปณะเนี่ยเป็นร้อยๆเล่มเกวียนยังนับไม่ไหวแต่น่าอัศจรรย์แกกั้นร่มเก่าๆกั้นร่มที่ทำด้วยใบไม้ใบตองเสื้อผ้าก็นุ่งที่มันขาดเป็นเชิงต่อกันอาหารการกินของแกนั้นแกกินข้าวต้มกับน้ำส้มผักพระอุ่มเท่านั้นเหมือนคนยากคนจนเสื้อผ้าก็ขาดๆรถลาใช้คันเก่าๆน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าของเราอะอย่าอัศจรรย์เลยมหาบพิตรเขาให้ทานแต่เขาไม่บริจาคนะฟังให้ดีนะทานกับบริจาคไม่ใช่อันเดียวกันเขาให้ทานเศรษฐีคนนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นลูกเศรษฐีวันหนึ่งเขาเห็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติมาบิณฑบาตร่างกายแต่งตัวรุงรังเหม็นสาบแต่เขามีความคิดว่าเราควรจะทำบุญกับนักบวชนี้นักบวชนี้คงจะโหยหิวดูผอมกระร่องกระแล่งก็เอาอาหารใส่บาตรเมื่อใส่เสร็จแกเสียดายใส่และความเลื่อมใสแกก็หมดไปได้โปรยความเลื่อมใสไปกับสายลมเพราะรูปร่างหน้าตาของท่านไม่น่าเลื่อมใสท่านผอมแล้วก็ยังมีกลิ่นสาบเพราะท่านนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำนั้นมานานก็เลยเสียดายว่าเอเราน่าจะเอาทรัพย์ของเรานี้ให้ ข้าทาสกรรมกรบริวารของเราอาหารเหล่านี้เขากินยังจะดีซะกว่าให้นักบวชฟันเคอะปักกะทันโตแปลว่าฟันเคอะคงไม่ได้แปลงฟันโยมมาหลายวันเขาเห็นแล้วเขาก็เกิดความเบื่อหน่ายและเขาก็เสียดายของเขาเพียงเท่านี้เองแต่ผู้ที่รับทานของเขานั้นเป็นคุณาติเรกสัมปทาผู้มีคุณเป็นอติเรกมีคุณธรรมสูงมากแม้เขาจะให้ทานเพียงเท่านั้นก็ยังเป็นผลที่เขาร่ำรวยที่สุดเลยโยมที่ให้ทานจะร่ำรวยนั้นต้องประกอบกันผู้รับต้องมีคุณาติเรกสัมปทาเทตสัมปทาผู้รับมีศีลมีภูมิธรรมเบื้องสูงบริสุทธิ์มากแล้วของที่เราให้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ให้ด้วยความเลื่อมใสเมื่อครบทั้ง4อันนี้ทั้งผู้ให้และ